فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دقيستي اليد الكيم بميل ولبو أجوكتان كوسو دوادة برنامج كردو حواري سيدو هبين ولبا هدهان وكلات كدقيستان ورباهنتا إسلامي قاهي الفرقان aw qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah 10 basaasiin ah oo xukuna lagu kala fariyay kuwaas oo ka kala dhacay degmada Jiliba ee wilaayada Jibooyinka iyo degmada Buulafulaay ee wilaayada Islaamiga ah ee Baayi Bakool. Faahfaahin ku aadan ayaad maqli doontaan insha Allah. Weerar lagu dilay sargaal iyo askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Faahfaahin ku aadan weerarkaas ayaad ku maqli doontaan ruuxa wareysiyada insha Allah. Sargaal ka tirsan dawladda federaalka iyo nabadoon Soomaaliyeed oo ka dooday xaaladda dalka iyadoo qodobka laga dooday uu yahay Soomaaliya muxorba, waxaad ruuxa kaga bagan doontaan doodaas oo dhameystiran. Sidoo kale waxaana meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan. Ku soo dhawaada mar kale iyo dhuux wareysiyada. Wa hagaag qodobada hor u dhaca barnaamijkaad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaynu goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha Allah, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuux wareysiyada. Weerar lagu dilay sargaal iyo askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Howlgalkan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa lala beegsaday sargaal iyo askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka. Weerarka koowaad ayaa lala beegsaday sargaal ka mid ah ciidamada minishiibiyada ee dawladda federaalka. Sargaalkan la dilay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Cabdisalaan Cabdullaahi, waxaana uu ka mid ahaa ciidamada minishiibiyada ama kuwa canshuurta qaada ee dawladda federaalka. Sidoo kale weerar isna ka la mid ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka magaalada Muqdisho. Weerarkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa isna waxaa lala beegsaday askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka, kaas oo ay toogteen rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyagoona raggii dilay askarigan ay u suura gashay iyagoo nabdoon inay ka tagaan goobta. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sii kordhiyay weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo askarta Soomaalida ah ee la shaqeysa, kuwaas oo ay ka fulinaysa gudaha magaalada Muqdisho. wa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa. Maanta maxkamadaha Islaamiga ah ee degmada Jilib iyo degmada Buulafulaay ee wilaayada Islaamiga ah ee Baayi Bakool waxa ay xukuna ku rideen 10 basaasiin ah, kuwaas oo xukunadooda ay u soo daawasho tageen boqolaal dadweyne ah oo ku kala dhaqan degmooyinka Buulafulaay iyo degmada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka. balse dhegaystayaasheenna waxaan caawa u soo gudbin doonaa xukunka degmada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka, halka xukunka kale ee lagu fuliyay 5 basaasiinta ah ee ka dhacay degmada Buulafulaay ee wilaayada Islaamiga ah ee Baayi Bakool aan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa habeen dambe barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha Allah. balse caawa waxaad dhegaysan doontaan xukunka 5 basaasiinta ah ee lagula fuliyay degmada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka. Fagaaraha uu ka dhacay xukunka ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka, kuwaas oo soo xaadiray fagaaraha uu xukunka ka dhacayay. 5 basaasiinta ah ayaa waxaa lagu soo eedeeyay inay la shaqeynayeen sirdoonnada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska. mid ka mid ah qodobada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunka lagu riday 5 basaasiinta ah. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. salaatu wasalaam calaa man laa nabiya baada. maanta taariikhda waa 18ka bisha Dhulqaada 1442 hijriya. ujeedo cadeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shariicada islaamka horteeda la keenay eedaysanayaasha kala ah: 1. Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo loo yaqaano Warsame, da'diisa waa 35 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Ingiriiska MI5, una gudbin jiray xugta mujaahidiinta, iyo inuu yahay mulxid inkirsan Allah iyo Rasuulka iyo diin oo dhanba. intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysana Cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan ka tirsanaa sirdoonka Ingiriiska muddo 17 sano ah iyo in aan rumaysnayn wax diin la dhaho iyo Allah iyo Rasuul iyo aakhira midna waxaan qaatay diin la'aanta 2001 ilaa 2002 anigoo jooga Ingiriiska ayaa waxa ii soo bandhigtay naag macallimad ii ahayd waana ka qaatay aniga iyo wiil iyo gabar Soomaali ah kadibna waxay igu xirtay nin asna diin la'aan ahaa kana tirsan sirdoonka Ingiriiska MI5 wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ahaa 1 waxaa ka shaqeeyay gudaha Ingiriiska 2004 ilaa 2006 isla muddadaas waxaa shaqo ka soo qabtay Lubnaan waana ka soo laabtay anigoo soo qabtay shaqada la ii diray 2006 waxaa shaqo la iigi soo diray Soomaaliya waxaana ka shaqeeyay xilliga maxkamadda kadib waxaa ku laabtay Ingiriiska anigoo ka helay warbixin muhiim ah mujaahidiinta Soomaaliya mar labaad ayaan shaqo ka qabtay gudaha Ingiriiska ilaa laga soo gaaray 2012 3 waxaan mar kale soo shaqo la iga soo diray Soomaaliya 2012 shaqooyinka aan ka qabtayna waxaa ka mid ahaa in aan xarakada Al-Shabaab ku biiray si ay ii aaminaan waana ku biiray waana gudbi jiray xugta mujaahidiinta iyo in aan ka shaqeeyo kala jabinta iyo isku dirka mujaahidiinta dhexdooda waxaana fursad helnay xilligii ay soo baxday Daacish aniga iyo Maxamed Baybe oo aan isku shaqo ahayn waxaana qabannay labadeenu isu duuban in aan xafiis ka furno walaayadka dhexdooda sida ay nagu amreen sirdoonka Ingiriiska waxaa bilownay inaan fariimo ku dirno moobeelada qof kasta oo aan garanayno anagoo ugu baaqayn inay beec siiyaan Baqdaad waxaa waraaqo ku dhajinay waraaqahaas oo ka hadlaayo arrinka Jilib iyo Jamaame sirdoonka Ingiriiska ayaana noo soo diri jiray lacagta aan ku maal gelino Daacishta aan ka abaabulno koonfurta iyo bariga waxaa amir u sameeyney kuwa koonfurta kuwa barigana qorshaha iyo maalgelinta ayaan iska lahayn dhammaan shaqooyinkan waxaa laga soo qorsheeyay London eedaysanaha labaad waxaa lagu magacaabaa Sacad Muuse Haaji Daahir da'diisa waa 45 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan FBI-da Mareykanka una gacan geliyay dad badan oo muslimiina intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysana Sacad Muuse Haaji wuxuuna ku jawaabay waa run in aan ka tirsanaa FBI-da waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Stephens oo ka tirsan FBI-da Mareykanka waana ka aqbalay waxayna ii xil saareen basaasida dadka muslimiinta ee ku nool Mareykanka gaar ahaan Soomaalida iyo qof kasta oo sunnada ka muuqato rag iyo dumar intaba waxaana beegsan jiray dadka muslimiinta oo ka soo hormaro waqtiga salaadaha masaajidka iyo kuwa sunnooyinka raaciya salaadaha faradka ah iyo dadka jecel jihaadka muddada ka tirsanaa sirdoonka Mareykanka dadka aan basaasi aad ayay u fara badnaayeen waxaana ka xasuustaa 81 qof oo muslimiina waxayna kala ahaayeen 48 nin 15 gabdhood oo Soomaaliya iyo 2 qoys oo ka tirsanaa jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka degnaa dadkan dhamaan waa la wada qabtay qaarkoodna dib balooma arag waxaa intaa dheera 18 ruux dad muslimiina aan Soomaali ahayn sida 6 qafood oo Yemeniyiin ah 4 Pakistaniyiin ah iyo kuwa kale oo kala dhashay India Morocco Sudan dhammaan dadkaas waa la wada qabtay kadib FBI-da waxay isoo direen Soomaaliya si aan macluumaad وقصو قد بيو مجاهدين تا وانا اللي قفتي اذا يسانها سيدحات مقعي سوا عبدو مد ابو دادي سوا فرطان اي تدبجر وحا لغسو اي دي انو ايها جاسوس كترس سردون كماريكان ونكا قيبقات الدغومة كدعي كوية اي دولات كيدا انتا كدب محكمة وحي جواب كدلبت اذا يسان عبدو وحونكو جواب سيدة واجرتاين على شقين اي سردون كماريكان وحانا شغلا إيسو بندق نين لغو مقعاب أبو ويرش وانا كا أقبالي وحونا يقول حري لكي أولا شقينا وحيالها أنك لشقينا وحا كميدا وحان شريحة قعنتي إذا كو قي قيرش كمالي يدا وانا لدو قي لابو وحان قد بي نمبر كي خالد سلطان وانا لدو قي سدح waxaan soo sahmiyay aniga iyo abu meel ay ku soo degaan ciidanka bangaraafta waxayna duqeyeen kuunyo afar waxa u gudbiyay nambarka sheekh ismaaciil waana la duqeyay shan sidoo kale waxaan ilaalo ka qab gaariga oo watay ninkii shacabka ahaa oo lagu magacaabay abu waardiyo iyo gaarigii walaalihii makaanikiinta iyo gaarigi mana gaari mana bajeera ah waana gudbiyay dhamaan waa la duqeyay afar ninka afaraad magaciisa waa Cabdulle Umar Maxamuud oo loo yaqaan Farkeeto daadiisana waa 35 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo inuu ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay walaayada Shabeellada Hoose intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cabdulle Umar wuxuuna ku jawaabay sidatan way jirtaa in aan la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka shaqadaana waxa ay soo bandhigay in lagu magacaabo Umar ku joog waana ka aqbalay shaqooyinka aan qabtayna waxa kamid ahaa waxa shariixo gacanteeda ku saaray gaariga Sheikh Cali Jabal waana la duqeyay waxa kale shariixo saaray gaariga uu watay Khalid Sultan waana la duqeyay sidoo kale waxa shaqaaleysiiyay nin lagu magacaabo Abu Kurbasi waxaana u diibay inuu shariixo saaro gaarigi lagu duqeyay ragii makaanikiinta waana saaray saddex waxaan gudbiyay nin mujaahida lambarkiisa iyo gurigiisa afar sidoo kale waxa kuwii ku soo hoggaamiyay ciidanka bangaraafta aniga iyo nin lagu magacaabo Dile Maxamuud Cagale oo aan isku shaqo ahayn weerarkana waa uu fashilmay eedaysanaha shanaad waxaa lagu magacaabaa Cabdul Qadir Cadaan Xasan da'diisa waa 49 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu kamid yahay jaasus la shaqeynayay Mareykanka sirdoonka Mareykanka una gudbi jiray macluumaadka mujaahidiinta intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana Cabdul Qadir Cadaan wuxuuna ku jawaabay sidatan haa way jirtaa in aan la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka aniga oo joogo kuunyo ayaa waxa la kulmay nin lagu magacaabo Abu Weershi iyo nin kale oo Mareykanka u shaqeynayeen waxayna ii soo bandhigeen shaqo jaasuusnimo waana ka ogolaaday waxaana u gudbiyay nambaro iyo guriyo ay leeyihiin rag ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale waxa labadeena laba jeer soo sahmiyay meel bangaraaft ay ku soo degaan wayna soo degeen xukun intaa kadib maxkamadda markay dhageysatay eedda loo soo jeediyay eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabti ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shariicada Islaamka waxay xukuntay sida soo socota koob in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xadurida ah maraajicda loo cuskaday koow qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahum minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu lmaa'ida aayadda 51 laba qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluu rawahu ljamaaca ilaa muslimaan saddex qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxalu dama imri'in muslim yashhadu an laa ilaha ila allah wa annii rasuulu llaahi ilaa bixda thalaath النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كوضا وحكم سجن هذا قرال كوضا وبالله التوفيق هذا هو حالة جودة جلاية إن شاء الله تعالى التنفيذ جواسيستي أبدك مسلميتا جاسوسي أبالكي سواكا إن الله سعدا وحانك لو أباقينا كما كسوهاري جواسيستي هو ميلها تاك تاكن إن الله سبحانه وتعالى أطوبت كينان وحا أباقينا طوبت دوافرون تهي إن إلهي أطوبت كينان وبالله توفيق فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii taxanaha ee dhawx quraanka ee ku dhaqan waxa caawayno soo jeedinaya sheekh faarax oo kamid ah culimada diinta islaamka khilul quraan yusaddiduhu khuluqul quraan wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqq la yughfiluhu haqq قل مولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ودرسك إني لوح قرآنك وقلقا درسك إني نوحن وحل لنا هدي إله إدمه قرابة إلا حريريه صلة الأرحام ay ku saabsan yahay darsigeena waxaan dul istaa ku sameynaynaa baad al ayat fi al quran al karim qala taala fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fi al ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum qaraabada in la xiriiriyo waxay kamid tahay waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado yaalana uu waajibiyay uu ku waajibiyay mu'mininta aayadaas iyo aayada kale oo dhowr ayuuna quraanku kaga hadlay qaraabada in la xiriiriyo aayadkaas waxaa kamid ah wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba in waalidka loo sama falo sidoo kale dadka qaraabadaana in loo ihsaan falo la xiriiriyo la wanaajiyo وَحَالَ وَرِيَكَ لِسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللَّهُ كَبَغَى اللَّهَ سُؤَاد وَحِسْكُ وَيْدِسَتَان أَرْحَامَتَنَا گُيْنْتِيدَا لَگَ بَقُو وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ بِمَعْنَى قَطْعَهَا وَإِنْ لَگُيْنَا اسْكَ إِلَالِيَا آيَةَ مَرْكَا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ مُفَسِّرِينَ تُوحَا أَيْ كَيْرَادَيْن بَنْ وَحْيَ رَدُلُ اسْتَاغَيْنَا شَيْخَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحَا أُولَيَاهَي هداد كجيستان جهادك عسوك فسيري فهل عسيت إن توليتم عن الجهاد وأتكب قضان جهادك لأن واحد لقصه هدلي ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ضاعة وقول معروف إلى آخر الآيات مركا وحي تمني جرين مؤمنين تو إن إلا أمر الجهاد قبل أمر الجهاد مركي لفرض يرين ضد باب بغي أو قلب يقود جرين هاي وإيمان كود ضعيف هاي أو النفاق بها دوره بكجره مركا آيات دهالك أساء مركا إيدا وسعتي سيدة ابن كثير بهذا سوكو فسير أيوه إن توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه مفسرين كلا وحكو فسيرين إن توليتم عن طاعة الله عن الطاعة إن توليتم عن كتاب الله إن توليتم عن القرآن وانا اسكم ميل بإيمان المفسرين تفاسير اسكم معنا كينيسة الفاظنا كالدوان تايبا يحكو فسران مركا مقصود كوحا ويان داتكو هذي كل يحدان كتاب كإلهي يصنها النبي يكتاب كإلهي كدقان كيسة أحكام تيسة وحي السمين يان فساد ليك إدادنا يان قرابة بي قوين يان وداتكو قدو ayayba dhacayaan oo dhibaateen inoo dhaafada ah sida dadka aan awooda badnayn sida fil jahriya ba dhici jirtay oo qofku dadka uu isagu xataa weliga u yahay agoonta mathalan oo walaalkii ka dhintay oo adeerka u yahay xoolahoodu dhici jiray wey ayagana waxba lama siin jirin qaraabadaaba isdhici jirtay fil jahiliya haddii loo laabto fil jahiliyana waxay noqon iyadana sidii uun dariiqii in la maro markaas wuxuu leeyahay haddaad ka jeesataan jihaadkii ama qur-aankii ama badaacadii ilaahay ama axkaamtii ilaahay in lagu dhaqmo ma waxaad mudantihiin inaad markaas dhulka fasahaadisaan bisafki dimaa wa qadci alarxaami sidaa darteed wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu amray uu yidhi ulaa'ika aladiina lacanahum allah fa asamahum wa acmaa abasaarahum waa waciid kuwa noocaasi caynkaa u dhaqmaya waa kuwa ilaahay uu lacnaday wey raxmadiisa ka fogeeyey uu maqal tiray indhahoodana uu tiray araggana uu ka qaaday wuxuu leeyahy sheekh ibnu kathiir wa hada nahyun can alifsaadi fi lardi cumuuman guud ahaan in laysaga digo layska reebo fasaadka oo nooc walba leh gaar ahaanna qadci alarxaam gaar ahaanna in laysaga digo qaraabada in la gooyo maxay cuquuba ka ratimaysa wey bal qad amara allahu tacaala bilislaaxi fi lardi wa silati alarxaam waa ilaahay wuxuu amray in dhulka la hagaajiyo oo qaraabada la xiriiriyo wuxuu nafsii fasiray qaabka loo xiriirinayo qaraabada inuu yahay alixsaanu ila alaqaaribi fi lmaqaal in hadal wanaagsan lagula hadlo iyo ficil wanaagsan in lagula dhaqmo iyo maalkaaga in wax laga siiyo qaabka loo xiriiriyo qaraabadu waa hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan iyo waxaad haysato oo la siiyo hada huwa silatu larxaam dirka dhibaato aad dadkii hadal xun aad ku tiraahdo qaraabadii ama ficil xunba aad ku samayso ama waxaagii alla ku siiyo aad u diido hadahi alqadiica qadiicatu raxim weye taas lidalika waxaa ku soo arooray marka qadiicatu raximka in la gooyo qaraabada waciid badan baa ku soo arooray waxaa ka mid ah xadiiska ee abibakrata nufay bnlxaris radia allahu canhu wuxuu leeyahay rasuulkaa yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min dhanbin axra an yucajila allahu cuquubatahu fi ddunya maca maa yaddakhiru lisaaxibihi fi laakhira min albagyi wa qadiicati araxim dembi ma jira ka mudan in alla uu dedejiyo cuquubadiisa soo dedejiyo adduunka maca maa yaddakhiru lisaaxibihi fi laakhira waxa loo kaydiyey qofkaas dembigaa galay aakhira loogu kaydiyey iyadoo ay jirto wax ka mudan ma jirto marka sidaas ee baqiyiga waa dhulumka iyo xadgudubka iyo wa qadiicati araxim iyo qaraabadii oo la gooyo axmed baa wa soo saaray xadiiskaas fi musnadihi abu daawuud iyo tirmidi iyo ibni maaja wasaxaxahu tirmidi min xadiidi abi bakrata nufayc ibni alxaris marka darsigeenno halkaas uu inoogu eg yahay wasala allahu calaa nabiyina maxamed وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا wa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya Salmaan Axmed walkawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aynu ka hormarno waddanka afghanistan ee muslimka ah imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa sii wada isfidinta ballaaran ee isku fidinaysa gobollada kala duwan ee waddankaas saacadihii lasoo dhaafayna ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan waxay la wareegeen ee magaalooyin hor leh oo ka tirsan ee waddanka afghanistan ويران شندق ما أكترسن ودنك أفغانستان أي أفر لباتنك ساعة لصورها في جعنت أقول يعنيك مرض إسلامي أفغانستان وحين كل يهندق موينكاس شرطابة أكترسن قبل كبلخ يهندق موينك تشك يسيد أباد أكترسن قبل كوردك يسيد أكل رستاق أكترسن قبل كتخار يسيد أكل أرغستان أكترسن قبل كقندهار قار كم إذا ديجا نذن أي أهك ومهمة وحنا يكوت السنين حدود بنات كأي وذاجان وضن كأفغانستان يا طاجيكستان أو كم إذا جمهوريات كأوغميسي وكويس تروشكا وحنا ساعد بساعد حق تسي كردية دجموين كأي ديجا نذا سوق لي جعنت إمارة إسلامية أفغانستان يضون وضن كأي ذلوس كل يارين يو إنه قابل أو صار ويو مملكة إسلامية أه إمارة إسلامية أفغانستان كهر جلسة وضن كاس قيبة كم إذا هذانا الرجينا إن شاء الله إنه إذا جار وضن كأفغانستان أو إذل marka la gaaro bisha September xilligaas oo ah waqtigii uu Joe Biden sheegay in ciidankiisu ay ka soo dhamaan doonaan wadanka Afghanistan Pakistan oo dirsi la wadanka Afghanistan masuuliyiin u hadlay waxay tilmaamayaan in wadanka Afghanistan uu qarka u saaran yahay in gabi ahaanba ay gacanta ku dhigan ciidanka Imaaradda Islaamiga Afghanistan wasiir karimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay in hadii dalka Afghanistan gabi ahaantiisa ay gacanta ku dhigto Imaaradda Islaamiga Afghanistan ay xiran doonaan xuduuda isagoo muujinaya cabsi la xiriirta xagga amniga danka qunduus oo ah wqooyiga wadanka afghanistan dagaal ayaa wali laga soo sheegaya ee waxana ciidanka imaarada islaamiga afghanistan ay kulaalayaan magaalada madaxda ee gobolkaas oo ah qunduus taas oo ah magaalo weyn oo ka tirsan magaalooyinka dhaca wqooyiga wadanka afghanistan wax isbeddel ah oo laga soo sheegay ee danka qunduusna ee migraan haddii aynu inta ugu gudubno wadanka afghanistan ee suudaan xukuumadda kumeelgaarka ee ka jirta wadankaas ayaa sheegtay inay go'aansatay in ay maxkamada caalamiga waxa lagu yero dambiyada dagaalka ay ku wareejiso ee ragga loo haysto inay dambiyada dagaalka geysteen gobolka Darfur oo uu ka mid yahay dabcan madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir wasiiradu hadda shay xukuumadda Suudaan waxay sheegtay in golaha wasiirada isku waafaqeen in dhammaan dadka loo haysto inay falal dambiyeedii ka geysteen Darfur ay ku wareejiyaan maxkamadda dambiyada caalamiga ah waxayna wasiiradan oo lagu magacaabo Buthayna ka gaabsatay inay sheegto magacyada ee dadka sida gaarka ah loogu wareejin doono maxkamadan waxay sheegtay in go'aankan ay gaareen ee uu qaadan doono fulintiisa waqti dheer maadaama baytir dadka qaar ee loo haysto inay falal dambiyeedii ka geysteen gobolka Darfur ay sidoo kale jiraan eedeymo kale oo loo haysto ay ka mid tahay musuqmaasuq dhaqaale iyo inay kaalin ku lahaayeen afgambigii 1989 ka dhacay wadanka Suudaan marka may carabaabin oo ma aanay sheegin waqti rasmi ah oo ay dhici doonto wareejintan hase yeeshee waxay sheegtay in xukuumadda Suudaan ay isku waafaqday isla markaana qalinka ku dugtay inay wareejiso dadka dambiyada dagaal loo haysto ee maxkamadda caalamiga waxa lagu yiraahdo dambiyada adduunka ay doonayso ee dadkaas waxa uu caansan Umar Hassan al-Bashir oo intii uu talada hayay ba maxkamaddaas ay soo saartay amarro lagu soo xirayo Umar Hassan al-Bashir balse kuma aanay guuleysan ee markii afgambiga talada looga wareejiyayna ee waa ay codsatay maxkamadda ICJ in la soo wareejiyo Umar Hassan al-Bashir iyo dadka lamidka ah marka waxa muuqanaysa in iminka ay xukuumadda Suudaan ogolaatay ama ay saxiixday arinkaas inkastoo markii militaryga wadanka Suudaan uu talada lagu wareegay uu sheegay inaanay dhici doonin in dad Suudaaniyiin ah lagu wareejiyo maxkamadda ICJ qof waliba oo qadiyad ama dambi galana ee lagu maxkamadeyn doono wadanka Suudaan Suudaan waxaa talada wadanka asgacanta ku haya militaryga oo ah dad cilmaaniyiin ah oo si cadna u sheegay in diinta iyo dawladnimada la kala saarayo ee waxana muuqanaysa in hagardaamooyin iyo dhibaatooyin horle ay u maleegayaan ama ay u soo hoynayaan shacabka muslimka ee wadanka Suudaan oo hadda xitaa waxay kala qaybinayaan wadanka iyadoo gobollo dhowr ah loo ogolaaday in maamul goboleedii madax banaan ay sameystaan taas oo horseedi karta in mustaqbalka dhow goboladaas ay go'aan isla markaana ay noqdaan ee wadamada madax banaan sida Koonfurta Suudaan ba oo horay uga go'ay wadanka Suudaan intiisa kale sanadkii 2011 ugu dambeyntiina wadanka Mareykanka waxa maanta ku kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha maamulka Yahuuda oo waqtigiisu ay ku dhawdahay inuu dhamaado ee waxana ay ku kulmeen guriga cad ee looga taliyo dalka Mareykanka kulanka dhexmaraya Joe Biden iyo madaxweynaha maamulka Yahuuda wuxuu imaanayaa todobaadii kadib markii ninka lagu magacaabo Naftali uu noqday ra'iisul wasaaraha cusub ee maamulka Yahuuda isagoo bedelay Benjamin Netanyahu oo tan iyo sanadkii 2009ka ahaa ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda wuxuu ku soo aadayaa kulanka Biden uu la qaatay madaxweynaha maamulka Yahuuda xilli Washington ay doonayso inay dib ugu laabato heshiiskii nuclearka ee uu Obama hore ula saxiixday dawladda Iran balse Donald Trump madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka sanadkii 2018ka uu ka baxay بايدن أي مدحنا همام الكيهود وحي الله بقبوجيي إن مريكان كوانو أغلان دونين إن إيران أي هشهوب نكولير وحي الله بأيكو قادتنا يارنكاس كهرتيجي دونان مريكان كأي أمدكم إذا سياسة ده نسب الدلين إيران كدبدا يوكل سنيا وحاكم إذا إن لا إلا اليوم همام الكيهود حوق كوهيستالولك مسلم كفلسطين وحنا همام الكيهود جريتان كيسا وكوحرين هاي جريتان كمريكان كهدي مريكان كأوميشة كبحو أم أود مريكان كيسدنتنا وحالة سهدالين إيا إن مامولكاس ساعدة كير أنو كسي جري دونين لولك مسلم كفلسطين تاسين وامدة كانتي سياسة ده إن الشيخ أسامة بن لادن يسجد مجاهدين تل القاعدة أي تركيز كساران مريكان كونة المامان إنو يهي مسك مذي حيسة يصنم كعسرق هدي إساق لبربورينا أي دولة ذاها كلا يكد عبان مريكان أو مملك يهودة كمليهين بربوري دونان أي وركي يهودة بي عالم كهلكا سينكسو أفميرنا والكون كم فيه من آية وكم عبرة فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك مركان وحان اسلا سو غارني قيبها اوغو دنبايي اي برنامجكا سرقال كترسان دولادة فترالك اي نبادون سوماليهد ايا كدوداي حالادة دلكا يادونا قدب كدود او يهي سوماليه محربا دود ايا وحا يو دحيسي نبادون علم حسين علي يقاشالنا دحي او كترسان دولادة فترالك وحانا دودان انو دا دهين يواري عبد الفتاح محمد قاسم فيليبين هدابكو سو دوادة دود او دميستران واتاي مركوري لبادي النبا اذينك او سو دواني وحاد سيكوبان اسوغو شاكتان اما ديسكو برتان لغيستياشا waxaan ku horeynaya Abukar. Okay, maasantiin maxaa haywaan idin soo dhaweynaa Abdul Saar Filipin Adban ku wambleen hadeen sida aad noo martay qaaday idinku soo dhaweysaa aad ma hadleena taariikh noloshe aniga maxaa hay waxaan hay maxaa kuriid waxaan galay maxaa 18 iyo 3 waxaan ka baxay kuriid waxaan la yiraahdaa koorsada koorsada xad dheer aan Allah maga wa gartay haddana daashaan la sharanahay xogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha degmada Leegan waan ahay maga علم حسين أذيقنا سيكوبان سيفي قاقة إلا أنا سيفي وحويا سيوك دلك الصومالية وحان قب ديري تضباطني ولحذي عيان قب ديري معني سلاك الحين بانا اكتورا مهلا بدن بان كسمي شكي وحان وبدنا مدافير وقالت يعني وبدنا ويهي وحان قلينا موضوع ساد لسعوتين مدحدة دولة فدرالك يكوى مامل قبلات يدو وحي تيديين خطبضو يغو شاقي اني او دبال دقيان حريات كما هدلينو الرنتاس او هري ايا تاريخي هند يو ابوانين تا صوماليدو ايوغا هدلين وحاتو سالو اه ابوانكي يري قود يو اباي سبيس بدلي قران ميسان او لتيدو هدي قميستيه او بحي لحذنكي رق إساقة تابعسان أيو ودنك أوديبي الرمهاس يو تاريخ داس وهل كيدا لكن وحن دودن دي رد كسارينا ودنك الصومالية هدى ميهي دل حرقة أبوكر حقاقة سودبو هدى وحن هاي سنة إنها هاي عينن كي حوق دلك الصومالية أنا يهدان هاي عينن كي حوق دلك الصومالية ما أهين قبيل ما أهين عينن حوق سد دلك الصومالية oo qabiil raacayna wili lama arkin adduunkan lagama sheegin ciidan xog dadka Soomaalida oo qabiil raacayna lama sheegin haddana haddii waxaan hayna ciidan aan qabiil oo is raacay ayaa hayna iyo dartiis oo hayaani ma haysano tii hore oo kala ma haysano ma garatay ciidanka xaqiisa ayaad ka eegtay cilmi ma ku raacsan tahay maxaa sa tafasiil ah oo aad raacinaysaa ciidanka xaqiisa waxaan ka oranayaa ciidankan hadda wadanka maanta ciidan weeyaan la leeyahay ciidan xurama iyagaan bukhur ahayn sababtoo ah ciidan waxa la yiraahdaa ciidan wadanka u ciidmiye oo uga ciidmiye cadaw gudaha iyo dibadda uga soo duula ma taqaana uga ciidmiye la yiraahdaa ciidankan waxa soo toobartay cadawgii dibadda ee wadanku lahaa ayaa soo toobartay ayaga jeeb ku jiraan ayaga u shaqeeyaan sida Ethiopia Kenya Uganda cid kasto lamid ah ayay u shaqeeyaan ciidankani oo ma shaqeeyaan ciidan Soomaaliyeed maaha waxa ku cadeynaya inaan ciidan Soomaaliyeed ahayn ciidanka Soomaaliyeed waagii hore waa loo baxsan jiray qabdaha Soomaaliyeed xerada ciidanka imaajireen baabuurta safarka xerada ciidanka imaajireen ariga lama xerada ciidanka lagu soo xareen jiray geela lama xerada ciidanka lagu soo xareen jiray hadda ciidankan meesha jooga waxa loo soo arbi in qabdaha Soomaaliyeed kufsadaan xumeeyaan ragalaayaan xoolaha dhacaan magaalooyinka fashaadiyaan baabiyaan ayaa loo soo toobaray. Waan ku soo laabanayaa, waxaan siinayaa al-cadaala labadiinaba waad ka siman tihiin xagga ciidanka oo kale in ay aad u liitaan. Laakiin arrintan ah al-cadaalo in ciidamada Soomaaliya kaalmo la siiyo oo shisheeye uu gacanta kula jiro oo adiga qudhaadana maanta aad ka mid tahay, miyaanay sumcad darro ku ahayn madax bannaanida waddanka? Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxay ila tahay horto waad nabardaaraysaa mooye, wax baad ogtahay. Ciidankeenna anagu muxuu ahay tababar badan, si kasta hay-ad walba ha soo tababarto, hala soo tababaro. Laakiin hadda ciidanka hadda joogo sida uu u sheegay saaxiibkay, muxuu ahay ciidanka hadda joogo qolo walba gacanta lagu haya, qaar Amerikana gacan ku haya, qaar muxuu ahay Turkiya gacanta ku hayo, qaar muxuu ahay yani Uganda ka yimaadaan. Waa runtiis sida uu sheegayay runtiis waa. Laakiin ciidamada oo hadda jira, ciidankii hebel iyo ciidankii hebel mar labaad, maxay waxaa la jira ciidamada guuti hebel, guuti kow iyo labaatanaad, guuti hebel, guuti Soomaali, guuti saas, wax siyaasaa la jira ciidankii. Laakiin hadda ciidamada hadda jira macnaha haddayna waa kuu sheegay ciidan qabiil raacay, ciidan ma noqonayo tababarka hadda saraakiishii hore kasoo qaba, ama ciidamadii hore in qabiil raacay arki maysid, in qabiil raacay markaysid. Tan kale waddanka waxaa tahay yaani geeska marin, waddanka waxaa tahay ma la haystaa madxor miyaa masxor ma ahan waddanka miyaa. Waxaan ku sheegaa beesha caalamka waddanka haysata ma garab waa gartay beesha caalamka ayuu gacanta ugu jiraa waddanka. Maxuu ahay yaani barnaamijka haddii tilaabo la qaadayo beesha caalamka waa sida loo dacwoonayo, in walba dacwoonayo wuxuu dacwoonaa beesha caalamka. Beesha caalamka maxaa waddanka gacanta ku hayso, marka sidaasaan aan aniga qabaa in beesha caalamka waddanka gacanta ay ku hayso. Nin walba loo hanjabaayo, nin walba loo cagajuglaynayo, madaxweyne loo cagajuglaynayo, maamul goboleed loo cagajuglaynayo, wax walba loo cagajuglaynayo. Marka waxaan qabaa beesha caalamka inay muxuu ahay waddanka haysataba, sidaasaan aniga warkayda ku yahay. Wayah nabadan cilmi beesha caalamka qolyahan la yiraahdo hadda al-cadaala uu sheegay waddanka gacanta ku haysa, iyadoo dadkoo dhan ay u muuqato haddana waxaa jirta in madaxda dowladda federaalka oo kale iyo madaxa goboleedyadu ay khudbeeyaan oo dadka ay u sheegaan in xorriyad la haysto oo barwaaqo la haysto oo meeshii ugu fiicneed la marayo, iyadoo saraakiishii dowladda ay sidaa xoog ugaal u yihiin. Su-aashu waxay tahay, marka maxaa dadka loo sirayaa oo loo leeyahay xorriyad ayaan haysanaa iyadoo xaalku uu saa yahay? Dadkan waxaa loo sirayaa dadkan weligoodba dad jira ma waayi jirin taariikh fog iyo taariikh dhow intaba. Nimankan hadda mataqaana la sirayo xorriyad maanmahay, oo maanta lix labaatanka juun baa shalay bay u dabaaldegayeen baan u malaynaa, lix labaatanka juun wax la yidhaahdo waxay ku sirayaan oo kaliya dadka masaakiinta wax magaratada. Laakiin inta wax garanaysa maantana dareemaysa in waddanka ciidanka maanta dabaal degayahay oo gaardinayahay waa ciidan toban waddan ka socda, ciidan Soomaaliyeed oo daacadihi ma jiro. Waddanka maanta Itoobiya dal noogu mataqaana nacbigan oo cadowga noogu cadowsan dalalka adduunka, saan ognahay ciidanka ugu fara badan ay haysata oo Soomaaliya u shaqeeya waa ciidan Soomaaliya laleeyahay maanta. Wax alla waxay doonteen ku samaystaa kadib waxaan ciidamahayna waxay u kala jeeqayaan, dowlada u kala shaqeeyaan, mana haystaan wax riid la yiraahdo. Al-cadaala, maxaa kugu yaabadnaa marka laga hadlayo arrimaha muujinaya in waddanka ay beesha caalamku u taliso oo iyada loo kala cararayo, hadday ahaan lahayd xag ciidan ama xag idaaro ama xag maamul? Dhacdooyinka kugu yaabka badnaa maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ahaa aniga gudoomiyaha degmada Leega ah ayaa muxuu ahay ayadoo jay la xiraayo iyo cara dadka qaqabsata ayaan diiday, caradii jaygii waa diiday. Horta wax badan waa jiraan, laakiinse wax badan lama sheegsheegi karo oo haddii la sheego waxaa jirta waxyaalo fara badan oo adigu kugu soo noqonaya. Marka aniga ma jecelay waxyaalo fara badan oo waxaan ogahay haddaan sheego wax badan aa dhacaya. Marka ma jecelay inaan sheego wax badan aa jira, laakiinse inaan wax sheeganin oo waxaan xogogaal u ahay waxyaalo fara badan oo dalkan oo ku sugan yahaan ogahay, wax badan oo jallaafa loo dhigahaan ogahay, jallaafooyin meesha ka yimaadaan waa ogahay. Laakiin meediha inaan ka sheego ma ahay ugu qalab wayahay, waan kugu ixtiraameynaa. Laakiin su-aashu waxay tahay, intaanan cilmi siin, mar haddii xaalku uuba sidaas yahay oo xogogaal aad tahay, maxaad ka sheeganaysaa adiga iyo ragga kula midka ah saraakiil inaad tihiin oo garaadayaal aad leedihiin, mar haddii waddankiinii aad ku dulaysan tihiin? Horta maxuu ahay yani saacadkeyn nabadoonka horta midaan xoogaa isku qalaafsanahay. Tan iga jawaab intaadan u gelin. Waddanka saas hadduu u yahay waddanka anaga iskale, dadkana dadkeenna waaye, marka maxaa macno yeelanaysaa macnaheed nooleed anaga wadan keen macno nolay aad macno nolay dadan nabadon cilmi adiga qudhaada waxaad ka mid tahay ciidankii hore ee Soomaaliya maanta mar hadii magaci ciidankii ay wataan askar Ugandais Burundis Ethiopian oo mushaarka ugu badan iyagu ay qaadanayaan ee ciidankii ee Soomaalida ahana ay isbaarooyin u yeelan oo dadkii ay kufsanayaan oo bulshadii ay dhacayaan hadii hadda aadan kamid ahayn xataa ciidanka maxay macnay ku sameeyneysa inaad ku faanto oo aad tirahdo ciidan baan ahaan jiray anigaa maqlaysa si wanaagsan wax macnaa oo istameynayso aba yaraatay mudisto laakiin waxa la yiri Soomaalida wax kuma madan rag waa intii hore xarun waa intii yiri meelaha sunbaan ka ambaqaadaya mooyaane anigi wadankaan ciidan buu lahaa hadda laakiin maya waa nafligaas waa laga siiri saaxiibkan ma taqaan haddii uu la jiray khadkana waxa uu ka gabanay uu ka baqayaa mishay kar laakiin anaa sheegaya wadanka gumeysi buu ku jiraa gaalaha haysta cadaan iyo madow bale dar han noqdeen fogaan han noqdeen nin ku noogu darnaaba haysta waxa laga yaabaa ninkan hadda waxba sheegin baa ay dhahayay Itoobiya ka baqayay u balan tahay ku fiirsiya waa calawgii hore oo cadawgii dambe haddana kugu noqdo waa adigoo ma taqaana waxaan la yiri xal nin guran tumadana uma fayoobo haddii shalay in Itoobiya uu cadaw u ahay kargaal kari maantana Itoobiya uu shaqeynayo oo cadawgeedii ah labada nacba waa ka tuman yahay waa tahay waxaan siinayaa cadaala si guud ahaaneed marka looga hadlo xaaladda dalka ciidanka ayaad xoogga saarteen dhinaca kale dhaqaalaha iyo meelo kale ayaan wax ka eegayna waxa u dambeeyay dawladda federaalka heshiis ay la gashay Itoobiya qaadkii Itoobiya ay keenaysay ayaa waxa lagu bedeshay kaloonka xeebaha Soomaaliya waxa la leeyahay in badan oo kamid ciidamada dawladda oo kale aad bay ugu farxeen sababtoo ah qaadka ayaa aad ay u isticmaalaan bulshaduna way ka soo horjeedaa si guud ahaaneed heshiiskaas sidee u arkaysaa horta waxaan ka jawaabayaa saaxiibkayga wuxuu sheegay ka jawaabaya qodobka koowaad waa tahay tan labaad waa gali doonaa qodobka koowaad wuxuu yiri wuxuu ka baqayaa Itoobiya ka baqaa yiri nabadoon horta maxaa xaqiiqo qalada galin weligeen ma Itoobiya ma shaqayn suqul ma kumilihi marka sidaas darteed dadka tababarka hata ugu aad oo koorsooyinka macnaha seminaarada uu aad hata ma dalin aniga horta waa saas nabadoon waa ku qaldamay waa ku fiirtay saafar la yiraahdo waa cabsanayaa yiri aniga waxa waaya waxyaalo badan oo aan isheegi karin waa jiraan waa baqayaa waa run inaan baqaa maxaa yani daruuri waayo tan kale waxaad u weydiisay maxaa yani xagga dhaqaalaha ama maxuu ahay kaluunka iyo qaad kale isku bedeshay aniga qaad macuun horta kaluunka iyo qaadka la isku bedeshayna ee maxaa ahay adigu xoolaha aad leedahay waa iibsan kartaa xoolaad waa iibsan kartaa waa isku bedelan karnaa ayada nafteeda baa fikrid fikrid waaye fikrid taas waa fikrid ragga soo maaxatay waaye marka yani dhaqaalahaadu adigu maxaa malaay baad leedahay badda aad leedahay waxaad leedahay qudaar aad leedahay wax walba leedahay waa loofin jiri cabbeen aad loofin jiri waxaa loofin jiri yaanida aad loofin jiri waxaa loofin jiri wax walba oo anaga lahayna mouska aad loofin jiri waxaas dhan waa loofin jiri oo maxaa waxaa marna qaarna waxaa lagu loofin jiri diyaarad qaarna waxaa lagu loofin jiri maxaa maraakiibta marka sidaas darteed dhaqaalahaadu anagu aan leenahay waa iibsan karnaa waa iibsan karnaa badda kale waa iibsan karnaa dan biya isineen laakin qaad in lagu bedesho ka waran taas waxa way fikrad waaye rag baa sameeyay fikrad baas mana ka hor ma seeni haddii ma garan waata inta aanan siin nabadoonka al cadaala fikrad iyo wax la curiyay iyo dawladnimada labay kala yihiin dawladnimada dariiq iyo nidaam ayay ku socotaa xagga shuruucda xataa marka la fiiriyo shariicada islaamka ma ogola wala tatabaddalu alkhabitha bitayyib ayu ilaahi subhanahu wa ta'ala leeyahay see marka wax een khubsi ah oo xashiish ah oo maandooriye ah loogu bedelanaya shay xalaal ah diintiiba haday diiday macnaha see lagu taageeri karaa horta aniga maxaa waxa yani meel ma arkin jaadka xaaraan waa lagu leeyahay ma arkin oo dadka qoraayaan dad kale mas-uuliyiin ayaa barnaamijkaas keentay barnaamijka day keentayna dalku wuxuu ku soconayaa waxa yani uu ku soconayaa waa lagu socodsiinayaa wuxuu ku socon karana waa in laga joojiyo hadda laakiin aniga ma keenin fikirda man diidanay ma diidan ma garan waya nabadoon cilmi ma ku raacsan tahay waxaan leeyahay horta walaalku ama saaxiibka saaxiibkayga ma taqaana meediyaha wuxuu taagan yahay kelmadii markii hore aan iri ayaan ku noqonayaa weli jaadka waxa wadanka keenay oo qaadka oo malaay ku bedelanaya horta waa Itoobiya saaxiibkayga meediyuhuna wuxuu yiri sheegi maayo taataaban maayo baddaas keli maayo rag fikradiis weeyaan buu yiri fikradda abay axmed baa kale wuuna ka baqayaa sidii hore uu noqonaya inuu Itoobiya ka baqayo ninkaani tan kaleento oo ah mataqaanaa qaadka diinta kuma arag uu leeyahay. Qaadka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wax kasta oo lagu sarqaamaahay waa qamru, qamro dhammaanteedna waa xaaraan. Jaaska in lagu sarqaamo waa og yahay, ummadoodna baana wada og. Waa doofaar aad ku bedelatay lamid tahay mataqaanaa neef ariya isku bedelatay lamid tahay. Waayo waxa waaye dadka macno ahaan diin ahaanna sharaf kuma leh oo waa xaaraan qaadku, cunto ahaan ama mataqaana dunya ahaanna wax alaala maaha, wax wanaagsan maahanoo dee wixii wax laga dhargayo oo dadka ay ka dhargayaan ama mataqaana ay cunayaan ama ay ku cayilayaan ama ay ku sharafoobayaan maaha. Waa wax akhlaaq xumo aad aragto wadooyinka lala daatan yahay, wilishii gabdhaha cunaay qoolxumadooda waad aragtay. Sidaas awgeed Itoobiya Addis Ababa ninkii tegey baa tegey magaalooyinka waaweyn Itoobiya, nimankii naagu waa sadex yaala waa sadex jiifaan ayagoo kaadii xaarka arka la leexinayn. Waxaasina waa aqlaaq xumada ka timid qamriga iyo qaadka iyo mataqaana dhaqanka xuna gaalada ka timid weyaan. Marka ninkan inuu maanta isagoo sargaal korneyna yiraahdo Itoobiya uu yaqaano dhaqankeeda qoolxumadeeda yaqaano qaadkeeda ka hadli maayo faragelin maayo waa fikra rageed, waa talaxay ka timid aniguna ma faragelinaa u yiraahdaa, waa asagay nusqaan u tahay. Waa tahay Alcadaalow, marka laga yimaado qaabkaad u cabirteen meesha waxaa ku jira su-aal muhiim ah. Tusaale ahaan adigu waxaad tiri anigu qaad ma cuno ayaa tiri, anigan kula hadlaya sidoo kale, nabadoon cilmi sidoo kale. Mar haddii tusaale ahaan saddexdeennan qadka ku jirta aynaan wada cunin, bulshada inteeda badanna aysan cunin, qaadkaas faraha badan ee la keenayahay maxaa faa'iido ah oo bulshada uu u keenayaa xilli kalluunkii oo qof walba uu cuni karay laga qaadayo? Dhankaas markaad ka fiiriso wadoo ma aha horta waxay ila tahay horta jaaskan dadkan iska bartama y wax wadanka u faaiido soo geliyo soomaalida wax kor iska bixiyna ma aha oo dhibaatadaas wadahay baaba aan ma ogi, baaba kasoo raaca ma ogi, wax laga faa'iidi ma aha. Waa dad baa beer loo falahayo marka maadaama sidaas ay tahayna nabadoonka ma aha waxay ila tahay aniga ma aha ni weyna ma ahay wuxuu rabaa sidaas kiiga hadlo, laakiinse nin kulul inuu yahay waa arkay oo maaha meesha ka kulul yani ma aqaan. Marka sidaas darteed maxa ahay yani wadanka magaas kale yaan maxa ahay yani waxyaalo badan oo loo baahneen nabadoonka inuu ka tarjumin dadkiisa dhinaca ka raaco waxa aan wadna dhinaca naga raaco. Marka sidaas darteed maxa ahay siyaasaddu ha kula taallo allah ma balaqto. Waya gabagabada ayaan soo gaarnay, labadiinnaba waxaad isku raacdeen in wadanka Soomaaliya uusan xor ahayn, xalku muxuu yahay? Waxaad tusaale u soo qaadateen ciidamada inaysan madax bannaanayn oo ay kala qaybsan yihiin oo shisheeye ay hoos tagaan, arrimo kale oo ficilada dowladda federaalku ay sameynayso ayaa tusaale u soo qaadateen. Mar haddii xaalka wadanka uu sidaa yahay, maxaa ummaddu ay ku soo ceshan kartaa xorriyadeedii? Nabadoon cilmi soo dhowow. Anigu waxa gabagabayga ah arrinta gabagaba gaartay, anigu waan la hadlay oo waan u sheegay wixii xaq markaas aan u arkay oo mataqaana ay tahay waan u sheegay, laakiin intaas ka badan waxaan u sheego garan maayo. Hase yeeshee waxaan u gudbayaa dadweynaha Soomaaliyeed ayaan u gudbinayaa mataqaana codkaygii iyo mataqaana waanadayda iyo sheegistayda. Dadweynaha Soomaaliyeed waxaan weydiinayaa oon su-aalayaa ilaah baan ku daarsay ninkaas qadkii ula dilaahay waa sargaal Soomaaliyeed sida uu sheeganayo oo weliba Cornel Fuula ah oo intaas wadanka cashuurtiisa wax lagu soo baray mushaar looga dhigay cunayay ilal aana inuu cunayay dhici karto. Maca daalika kula cadowgii wadanka garan maayo anigu waxay yihiin ma aqaan, mana u shaqeeyo, mana yeelay waxna ka dhihi maayo, oo keligiis bannaankaas taaganoo maanta ka hadlila xabashidii xasidka Soomaaliyeed ahayd nolosheenni raranayso, kalluunkeenna iyo barwaaqadeenna iyo dekadeenna iyo wax walba loo siiyo raranaysa, oo qaad oo adduunka ilaahay loogu necabiyo qabriga ka daran oo ka xasaasan noogu bedelaysa ninka ku dhahaya waxna ka qaban maayo, mana fahmin, mana arag, mana urin, ugu yaraana afartan sano sargaal ah. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaasoo kaleento ayaa sargaal ad ka dhiganaysaan qaarkiin, oo madax ad ka dhiganaysaan, ood ciidan ka dhiganaysaan. Xalka gal marka adigoo soo koobaya, xalku wuxuu yahay Soomaaliyeed dantu waxay noogu jirtaa Ilaahay wuxuu na faray Nabi Maxamedna noogu soo dhiibay, waa kitaabka quraankii sunnada, war ayagaan walaalo ku nahay, ayagaan gaalo isaga dhicin karnaa, ayagaan cadow isaga dhicin karnaa, ayagaan xalaasheenna kusoo dhacsan karnaa, ayagaan wax xaaraantaa nalagu keenayo isaga reebi karnaa. Kitaabkan qabsana Soomaaliyeed tigi nolol meesha joogta العدالة إن محل لوجا بحكر يا عقبها أد سوشيتين بيج عالم كودن كي أطلسا إن يدي لوكال دعوون يعيدن كي أو سات شكت وكلا قيبسن قات كي أو كلون كي لوجو بدلي أرمها صورن محاو دواه أو حلوة نرتب صاحب كي سدوا ربو سكينه لأنه ما يعني وح سوكله وح شركة كده جنس أنا يركود لكن س صاحب كي بين عضو حق لسين يعني بين حق لسين سو تلا أنا جي شركة سومالي كان هاي قرن واهي sidoo marka maadaama ha ay wadbanti ay tahay waxa xal u heli karaan ku sheegaya horta isku soo wada jir Soomaalinimo ayaa harto qodob kubad loo heli karaa marka maadaama ay sidaas tahay maahay anagu xalkeen wuxuu yahay sida abaad iyo diisay halka wax kale loo gaari karo in loo gaari karo waxa waa in dadkeena gacmaha is qabsadaan dadkeena is wada sadaan markaas ka badda Soomaali aan qabil maahay anagu qoyo koofar iyo inta badii bari afaa ay lokro sheegan qabilkaas aan la dhihin markaasan halka dadka gaari karnaa ninka amsoon ka dabtay karnaa oo anaga mushaarkooda 1200 qaato sidaas aan ugu dabtay karnaa ayadana iska bixin karnaa marka waxa ka dambeeyo lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islam gudahan dhageystayaal barnaamijka dhaw waxa wareysiyada aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku idil yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaynu idin kaga tageyna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lillahi shukran